11. Šmot, strana 79. Imena nisu važna. Prijatelj, recimo, odgovorio je glas iz mraka. Gde sam? Upitao je Lazar. Svuda i nigde. Ne razumem. Ne razumem ni ja, Lazare. Izgleda da te je na neki čudan način onaj mali esen iz Galileje izbacio iz normalnog toka vremena i ubacio ovde, a to je svuda i nigde, uvek i nikad. Besmrtnost, dragi moj, uopšte nije ono što vi ljudi zamišljate. Hoćeš da ti pokažem?